राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 सितंबर 1994 को सायं लगभग 4 बजे सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अर्जुन ने गीता सुनी और पूरी सुनाने पर भगवान ने पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना और तुम्हारा क्या समूह नष्ट हो गया? ज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह नष्ट मोह नष्ट हो गया। इसके बाद में जो भगवान अर्जुन बोले हैं स्मृति लब्धा, ये बहुत एक मार्मिक बात है। स्मृति और लब्धा ये दो शब्द बड़े विचित्र है, इस पर विचार करते हैं तो बहुत विलक्षणता में दिखती है। आज अचानक याद आ गई ये बात। स्मृति नाम किसका है? जो याद आ गई आपके, तो याद आ गई, तो याद आ गई वो बात नई नहीं होती है, पुरानी होती है। पहले जानते थे समझते थे, बीच में भूल गए। मानो कोई चीज भूल जाते हैं तो वहाँ सोचते हो हाँ हाँ याद आ गई, याद आ गई, अब तो याद आ गई। तो याद आ गई तो वो नई बात नहीं होती। ऐसे ही स्मृति लब्धा, लब्धा शब्द है ये भी ऐसा ही कहता है, मानो ये चीज लाद गई मिल गई। तो लब्धा का मानो मिल गई। मैं तो एक बात कहता हूँ, आप मेरे को पीछे बता दें, मेरे को बता देंगे तो मैं उसको याद कर लूंगा। ये याद आ गई मिल गई, हिंदी में इसका पर्याय बढ़िया नहीं मिलता है। आप हिंदी के विद्वान हो तो मेरे को बता दें, मैं भूलने लग जाऊंगा। मेरे को नहीं मिला है इसका बढ़िया अर्थ। मिल गई ये अर्थ कहते हैं तो मिलने में दोनों में प्रयोग होता है मिलने शब्द का। नई बात वो भी मिल गई और पुरानी बात खोई वो भी मिल गई। पर लब्धा ऐसा नहीं है, लब्धा शब्द लाधी लाधवी, ये है खोई हुई की वस्तु के लिए ही होता है, नई के लिए नहीं होता है। पुरानी बात है हमारा। तो स्मृति शब्द और लब्धा दोनों शब्द बहुत विलक्षण है। मनु याद आ गई और लाद गई, तो याद आ गई वो तो पुराना ज्ञान था समय था वो स्मृति हुई, और लाद गई मनु नई बात मिल गई। बहुत बढ़िया बात, तो आज तो नई ही मिल गई, नई। और नई कौन सी? जो पुरानी थी हमारी उसको लाद गई कहते हैं, लब्धा। जो लब्धा को पर्याय अपने मारवाड़ी शब्द में आता लादगी, हिंदी में हमें मिला नहीं है इसका शब्द। जोधपुर की भाषा तो लादी है और बीकानेरी भाषा लाभ भी है और पंजाब भाषा है लभ भी है। ये दुआ दी देते हैं, लभ्य और लाभी और लाथी, इन शब्दों का प्रयोग आया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ कि हमारे पहले से ये बात है, स्मृति का तात्पर्य में पहले से है, याद आई। और लादी की बात ही खो गई थी तो मिल गई, दोनों पुरानी बात है, नई बात नहीं है। मेरा तात्पर्य ये कहने का है कि नई बात सीखने में परिश्रम पड़ता है, नई वस्तु के लेने में मूल्य लगता है, नई होने में कुछ परिश्रम और खोज होती है। जैसे आविष्कार कहते हैं तो आविष्कार वो भी पुराना है, आविष्कार ना प्रकट कर दिया तो आविष्कार हो गया इसका, तो आविष्कार करते हैं खोज, उसमें भी खोज ही है। जैसे बिजली प्रकट कर दी तो बिजली से क्या क्या कार्य होते हैं ऐसे आविष्कार हो गए। तो ये पुरानी होने पर उनका आविष्कार हुआ है कि पहले अभाव नहीं था, वो प्रकट हो गई, छिपी हुई थी। तो फिर बात है पुरानी है, उसकी पूर्ति कैसे हो? तो उद्देश्य क्या है इसका? बात होता है नया उद्देश्य होता है नया। हमें ये है धन कमाना है, हमें मान कमाना है, हमें स्वास्थ्य ठीक करना है, हमें आदर पाना है, हमें महिमा अपनी सुननी है, ऐसी बातें होती है ना, ये उद्देश्य होता है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? गीता के देखने से हमें बहुत विलक्षण अर्थ मालूम देता है। हमारा उद्देश्य स्वतः है, उद्देश्य बनाना नहीं होता है, स्मृति लगता है। उद्देश्य पहले बना है, पीछे मनुष्य शरीर मिला है। जैसे आप यहाँ से बद्रीनारायण जाते हैं तो बद्रीनारायण जाने का विचार आपके मन में पहले होता है, पीछे यहाँ से यात्रा शुरू होती है। अब कैसे साइकिल जावे, बैलगाड़ी से जावे, मोटर से जावे, हवाई जहाज से जावे, ये बातें पीछे है। पर हमें बद्रीनारायण जाना है तो वो एक उद्देश्य होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? जो हमारा पहले से था, जिसको लेकर मानव शरीर मिला है, वो उद्देश्य हमारा पहले से है, उसको हम भूल गए। उस भूल की जागृति का नाम है स्मृति निर्लब्धा। कब होगी करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। छुपानी सीधी सी छुपाई दिखती है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी, गीता की वाणी, ये विचित्र है। गोस्वामी जी कोई कवि नहीं थे, कोरे बहुत विचित्र महापुरुष थे वो। उनकी वाणी में बड़ा भाव भरा हुआ रहता है। कब हो गई करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। तो भगवान का विशेषण देते हैं कि बिना हेतु स्नेह करने वाले, कारण रहित दयाल, बिना कारण कृपा करने वाले। किसी कारण से कृपा करते हैं वो कृपा सादी होती है, मानो आरंभ होने वाली होती है, और बिना कारण कृपा होती है वो कार्य के बिना कारण पैदा होती है, वो नित्य होती है चीज। एक चीज बनाई जाती है और एक चीज सदा से रहती है, तो दो चीज है। सदा से रहती है ना, उसका आविष्कार होता है, और पहले से उसकी स्मृति होती है, और उसको ही लाधी कहते हैं। इन शब्दों में फर्क है, तीनों में, स्मृति में, लब्धा में, आविष्कार में। आविष्कार तो किया जाता है और स्मृति याद आती है, और लब्धा एक नई चीज मिल गई, नई चीज की तरह एक चीज मिल गई। तो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया तो भगवान क्या विशेषण दिया? देत ईश बिन हेतु स्नेही। ध्यान देना, बिना हेतु स्नेह करने वाले। हेतु कैसे होता है? वो कारण होता है, कार्य कारण का कार्य होता है। भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले हैं, स्वाभाविक अपनी तरफ से कृपा करने वाले हैं। जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य ने प्रकाश दे दिया, परंतु सूर्य प्रकाश देता नहीं है, सूर्य से प्रकाश हो जाता है, उसमें प्रकाश स्वतः सिद्ध है, वो शुद्ध प्रकाश है। उसमें भी विलक्षण बात है, एक सूर्य में प्रकाश स्वतः अपना नहीं है। गीता ने कहा यद आदित्य गतन तेजा, आदित्य गत है, आदित्य को सूर्य को प्राप्त हुआ है, सबके मूल वो परमात्म तत्व है, उनसे सूर्य को प्रकाश मिला है, तो वो प्रकाश सूर्य करता नहीं है, सूर्य तो आ जाता है, प्रकाश आप से आप हो जाता है, क्यों प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश हो जाता है। इस तरह से बिना हेतु दयालु होते, बिना कारण के दयालु, तो सूर्य की तरह दया करने वाले हैं, किसी कारण से दया करने वाले नहीं। इस बिन हेतु स्नेही, बिना कारण, बिना किसी कारण से कृपा करने वाले, वे परमात्मा परम कृपालु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो मानव शरीर के मिलने में दुगुनी कृपा हुई। एक तो भगवान का स्वभाव कृपालु जो नित्य है, और एक फिर कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो विशेष कृपा करते हैं, पशु पक्षी आदि जितनी 84 लाख दुनिया है, नरक स्वर्ग आदि, उनसे विलक्षण मनुष्य शरीर देते हैं कृपा करके, विशेष सावधानी से। तो दो तने की कृपा हुई, वो मानव शरीर मिला हुआ है। हमारे भाई बहनों का इधर ख्याल कम जाता है, ध्यान जाता ही नहीं, परांचिखाने वितरत स्वयंभू तस्मात पराम पश्य दिनांतरात्मन। वेद में आता है इनकी इंद्रियां प्राय धावेत बहिर्मुखम, बहिर्मुख बाहर ही बार जाती है, हम आंखों से बाहर ही बार देखते हैं, कानों से बाहर की बात ही पकड़ते हैं, त्वचा से भी बाहर की बात पकड़ते हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय हम बाहर से लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां बाहर ही जा रही है, मन भी बाहर जा रहा है, बाहर की चीजों को याद करता है, बुद्धि भी प्राय निर्णय बाहर वाली चीजों को ही निर्णय करती है, तो प्राय इसका मुख बाहर की तरफ है, तो भीतर को नहीं जानते। जिस तरह से बालक पढ़ते थे ना, हम जब छोटे थे तब पढ़ते थे, पीछे पढ़ने वालों को मैंने देखा है, साधारण रीति से जो पढ़ते हैं, ये विशेष सामग्री तो आज आप बताइए, एक तरह की पढ़ाई में बहुत खर्चा लगता है, हमारे यहाँ खर्चा नहीं था इतना, हमने पढ़ाई की है, वर्णमाला सीखी है, उसमें खर्चा कुछ नहीं, एक तख्ता बनाया हुआ सफेद मिट्टी, उसको पानी डाल करके यूं पोत दिया और ईंट को लाकर ऐसे घस दिया, उस हम पढ़े। अब हमारे पढ़ने के बाद दूसरा आदमी पढ़ लेगा, पीढ़ियां तक वो पाटा एक ही पाटिया है, उस पर धोले मिट्टी लेकर पानी डालकर यूं कर दिया और ईंट घस दिया। ये क्यों डालते थे? ये लिखने के लिए, लकड़ी से हम लिखे हैं, तो लकड़ी के लिखने से वो रेती है ना, उनमें अक्ष आ जाते हैं, ऐसे अभी तो सभी लिख जाती जो ऐसे यूं क्या ऐसा हो जाए, मिटाना नहीं पड़े, ना पानी लगाना पड़े, ना हाथ लगाना पड़े, ऐसे कर जाओ साहब, लिखते जाओ लिखते लिखते सीख गए, यूं कर दिया, इतना क्या काम करो। इतनी सुगम पढ़ाई, इतनी बढ़िया पढ़ाई, और इतनी सॉरी वो बढ़िया पीढ़ियों तक वही पढ़ने में, हम पढ़े, हमारे बाहर वाले पढ़े, तीसरे पढ़े, चौथे पढ़े, कई पीढ़ियों तक पढ़े, ऐसी पढ़ाई की हमने, और कितने वो सुगमता से, और लकड़ी का गुस्सा ले लिया, बस रख दिया, क्यों लकड़ी जब फेरेंगे वहां पर वो बरादा दूर हो जाएगा ना, वो अंक बन जाएंगे, भेजे में अक्षर आ जाएंगे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने तो पढ़ाई की है भाई, ऐसे छुई है, इस बात हमें याद है, तो पहले वाले विचार बहुत बढ़िया थे, अब वो चढ़ते चढ़ते उन्नति कहते हैं, महान खर्चीला जीवन बना लिया, आफत हो गई और कहते हैं हमने उन्नति की है, ये उन्नति नहीं है। जहाँ चीजों की ज्यादा जरूरत होती है वही दरिद्रता है, जहाँ चीजों की कमी होती है वहाँ दरिद्रता नहीं होती है, उन कमी से ही काम चलता है। तो हमारे इतने से चलता था, दरिद्रता नहीं थी। अब लेना ले गया तो हमें पेंसिल चाहिए, कागज चाहिए, फुट चाहिए, मैसा चाहिए, फिर वो कलम भी सही भरने वाली चाहिए, बोर्ड भरने वाली न्यारी रखो और बोर्ड, फिर वो खत्म हो जाए। ऐसा हमारे वो गुस्सा खत्म ही नहीं होता। उम्र भर पढ़ लो, दूसरे दाग पढ़ लो, कभी खत्म नहीं होता। ऐसी बात है ये। तो ये मैंने क्यों कहा, इसमें एक बात कहने के लिए आपको, एक कहने के लिए ये ढंग बताया है। हम पढ़ते थे तो हमारे अगाड़ी ऐसा रखे, स्टूल रखे, ऐसी बात नहीं थी। हम पढ़ते थे तो क्या करते, ऐसे बैठ जाते ऐसे, ये स्टूल है और उसमें लग दिया, पढ़ते कागज रख दिया, स्याही रख दी, कलम लग दिया, उस पर रख दिया और उसके ऊपर लिख दिया। गांव में लोग लिखते थे तो थाली ले लेते, थाली को उल्टी कर उसके ऊपर लिख देते। और हम विद्यार्थी थे, परीक्षा होती हमारी, मैं कॉपी में तुम परीक्षा दे प्रश्न का उत्तर, तो वो तो उसमें उत्तर कैसे दे, तो लिख कर देना पड़ता है। तो इसमें इसमें रख दिया और ऊपर लिख दिया, उसका उत्तर लिख दिया। अब वो बैठने का क्या था ढंग, एक एक के आगे बैठा है, मैं बैठा हूँ, मेरे आगे बैठा है, दूसरे मेरे आगे बैठा, वो आगे बैठा, आगे बैठे ऐसे। तो पीछे वाला भी उस लेख को देख नहीं सकता, नकल करे कैसे, पीछे मेरा संपूर्ण आड़ उसे आई हुई है, लिखना मेरे सामने है, कैसे नकल करे। पास में बैठा हुआ बैठे, वो पास में कैसे आकर देखे, देखा तो पता लग गया फोन खींचा। इस वास्ते ऐसे दवाई कर ऐसे लिखते थे। अब ऐसे लिखते थे तो हमारे सामने लिखने में 10-15 विद्यार्थी बैठे हैं, पर वो क्या लिखता है पता ही नहीं। आप साहब कोई इंक्वायरी करे, उसे जांच करे, ऊपर पहरा लगा, कोई जरूरत नहीं, कोई इधर उधर मास्टर सीख लेको अपने ठीक तरह से, तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे लिखते थे, एक स्टोर का काम का, क्या कहते हैं मेज, उसका काम देते, इस तरह से लिखते थे। तो उसमें दृष्टि हमारी कैसे रहती थी, पिछाड़ी वाली क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको कुछ पता नहीं, हम पता ही नहीं, हम अपने लिख रहे हैं। अगड़ी वाले क्या लिख रहा है, पूरा का पूरा शरीर आगे, उसे भी पता नहीं, हमारे जो आया वो तो लिख दिया ठीक तरह से। इसी तरह से संसार की तरफ देखने वाले प्राणियों का एक मुख रहता है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जाते जाते इतना बाहर चला गया, भीतर का ज्ञान नष्ट हो गया, भीतर का ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया, केवल विमुख ही हो गए, उनसे ऐसी बात नहीं है, उसका नाश ही कर दिया। तो भीतर से आप जो भीतर हैं वो एक हैं, ख्याल करें तो थोड़ा सी गहरी बात है, बड़ी सीधी सादी बात है। आप स्वयं हैं, स्वयं भीतर, और स्वयं की भूख है सुख की, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, आनंद मिल जाए, दुख मिट जाए, ये है भूख। तो जो दुख मिट जाए ये भूख, और सुख मिल जाए ये भूख, यही तो है और क्या है, सबकी यही भूख है। तो वास्तव में आप में दुख नहीं है, और वास्तव में आपका स्वरूप सुख रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। राश कहते हैं ना, ढेर होता है उसको, धान की राश है उसको राश कहते हैं, धान का ढेर। ऐसे सुख राश है, सुख मन भरपूर सुख है, मामूली सुख नहीं है, इतना स्वयं आप में है। पर आपकी दृष्टि बाहर हो गई, बाहर चलते चलते इतनी हो गई कि चीज मिल जाए, चीज मिल जाए तो चीज खरीदेंगे पैसों से, तो पैसे कैसे पैदा हो के एक अनुर से। और आजकल की दशा तो बहुत विचित्र है, हमें बड़ा आश्चर्य आता है। पंचवर्षीय योजना में मांस का उत्पादन लिखा है, खेती है ना, खेती ऐसे कृषि विभाग ग्राहक एक खेती है, खेती में तो उत्पन्न होता है, उसको मांस को उत्पादन लिखा है, मैंने पढ़ा है। मांस उत्पन्न होता है, कत्ल कर दी जाती है, प्राणी खत्म कर दिए जाते हैं तब तो मांस होता है, वृक्षों के नहीं लगता कि वृक्ष फल तो ले लिया पीछे और पैदा होगा, वो मार देते खत्म ही कर देते तो मांस पैदा होता है, और उसको आज खेती कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। अधर्मम धर्म मन्यते तमसा वृत सर्वार्थान विपरीता सब बुद्धि आवश्यक, सुख को दुख, दुख को सुख, विपरीत सब सर्वार्थान विपरीत सब विपरीत विपरीत उनका ही होता। वंश की उत्पत्ति का नाश करने का नाम कल्याण, गर्भ गिरा दो कल्याण भाई, ये कल्याण है, परिवार कल्याण, ये कल्याण होता है। पशुओं का नाश करने का नाम तो उत्पादन, और मनुष्यों को उत्पन्न होने ही न देना इसका नाम है कल्याण। आज परिवार इतना बाहर चित्ते करते करते इतने बहिर्मुख नीचे हो गए, जैसे लोभ करते हैं पहले पैसा मिल जाए फिर दूसरा का मिल जाए और का हक ले लें, झूठ कपट करके किसी तरह से ठगी कर लें, ठगी से नहीं तो चोरी कर लें, और चोरी नहीं तो मार पीट कर डाका डाल ले लें। इतनी बाहर वृत्ति चलते अन्याय अन्याय अन्याय परंपरा अन्याय भी चल पड़ी, ये दशा हमारे भाई बहनों को हो रही है, बड़े आश्चर्य में और दुख की बात है। और फिर आपको कहा जाए यहाँ की बात है, मैंने कहा तो मेरे उत्तर आया कि स्वामी जी आपकी कितनी कह दो कोई मानेगा नहीं, फिर मेरे तेजी आ गई, मैंने कहा मेरी बात को पीछे मानोगे और दशा क्या होगी, तो बड़ी दशा होगी तुम्हारी, ऐसे मैंने कहा था, आपको याद होगा, मैं ज्यादा नहीं कहता। तो ऐसी बात है, अब वो मानते ही नहीं, अरे भाई आपका हित किस बात में है, दूसरे के नुकसान करने से हित हो ही नहीं सकता, एकदम सच्ची बात है। जो किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, कोई चिंते बुरी उसका होता है बुरा, कर्जुग नहीं है कर्जुग है, इस हाथ दे इस हाथ ले क्या सूझ भूख सौदा नगद है, कलयुग है। जो दूसरों का नाश करता है उसका खुद का नाश बहुत विशेषता से होगा, ब्याज के सहित ये देना पड़ेगा। बहनों माता राजी होती है आप संतान निरोध करके संतान न हो, ये हमारी माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, भगवान हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी माँ है, लक्ष्मी के गर्भ रहा उसने गर्भ को त्याग दिया पानी में, वो पानी में से अंड पैदा हुए, ब्रह्मांड पैदा हुआ जिसमें सब जीव जंतु सब पैदा हुए, उससे तो पानी में गिरा देने भगवान नाराज हुए, तो लक्ष्मी में फिर संतान नहीं हुआ। सुना आपने लक्ष्मी जी माता से कमला देवी पिता जनार्दन, तो लक्ष्मी जी कितना बालक हुआ, खत्म हो गया बालक हुआ नहीं, और लक्ष्मी के स्वरूप से राधा जी हुई, भगवान के आठ सखियां हुई, किसी के छोरा छोरी बात बताओ आप, फिर गर्भ गिराती है ये रोएगी अगर इस जन्म में संतान होगा नहीं, पर बात मानते नहीं, पाप का फल पाप ही होगा। आप बच्चों को मिठाई देते हैं लड्डू देते हैं, वे पेशाब की नाली में फेंक दे तो राजी होंगे माँ बाप, खाओ राजी होंगे, नष्ट क्यों करते, कल छोड़ दी पानी की ऐसे ही चलता है निरर्थक, तो उस पानी का खर्च करने से उनको प्यासे मरना पड़ेगा पड़ेगा, बच सकता नहीं। बढ़िया बढ़िया भोजन पिस्ता और बादाम की बर्फी को झूठन छोड़ते हैं कि सब खा लेंगे तो लोग कहेंगे ये दरिद्री है, इस वास्ते इज्जत रह जाए थोड़ा झूठन छोड़ दो, अन्न मिलना मुश्किल होगा इसका नतीजा, अभी तो वाह वाह होती है मन में, ऐसे अन्याय करते हो और आपको सुख पाएंगे आप, तो ऐसा ऐसा अन्याय करते हैं। मेरे पास कई बहना आती है कि महाराज इस कितना वर्ष हुआ ब्याह के संतान हुआ, तो भाई मेरे पास बेटा तो है नहीं, वो दे दू ले जा भाई, कहाँ से लाऊं, मेरे को सिद्धा ही आती नहीं, मैं तो बातें सुनी है सीखी है वो बात आप लोग कह देता हूँ, अब बेटा कहाँ से दे दू, बोला उनके बहन होता बाबा जी बड़े सिद्ध है, मैं कहता भाई सिद्धिया बात हम छोड़ते क्या दे दे। कई आते हैं बहुत से ऐसे कि हमारी जीविका नहीं चलती, जो काम करते हैं घाटा ही घाटा लगता है, क्या करें कैसे करें, तो भाई मैं जानता नहीं क्या करूं, फैक्ट्री मेरे पास नहीं, आज यहाँ नौकरी करो, वो मेरे पास धंधा नहीं, क्या बताऊं, ऐसे आते क्यों आते हैं ये कि धन का दुरुपयोग करने से दरिद्रता आएगी और दुरुपयोग करने से अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा। फेंक देते हैं ऐसे ही, कपड़ों की बेपरवाह कर देते हैं, मुश्किल होगा। इस वास्ते आप दुरुपयोग मत करो। नौकर है और वो अच्छा है नौकर, और मालिक उसको तंग करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और मालिक बड़ा अच्छा है, नौकर उस मालिक को तंग करता है, भटकता फिरेगा, अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। संत महात्मा मिले और उसने अपना कल्याण नहीं करोगे, संत महात्मा मिलेंगे नहीं। तुम जिसका दुरुपयोग करेंगे वो भगवान क्यों देंगे? और सदुपयोग करो तो बढ़िया बढ़िया देंगे। जैसे एक दुकानदार के पास कपड़ा खरीदने के लिए गया तो उसने कहा भाई कपड़ा लेना है, तो उसने थान दिया यही थान है, सही कपड़ा है, ऐसे दो थान दे दो, और तो इससे बढ़िया कपड़ा कहाँ से, ये बढ़िया कपड़ा है, अच्छा तो चार थान इसके दे दो, इससे बढ़िया है कहाँ, ला दिया आठ थान इसके दे दो, इससे बढ़िया की है कहाँ, ये दस पंद्रह थान दे दो। दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया थान को छिपा कर रखेगा, है ताकत क्या कि बढ़िया छिपा कर रखेगा? क्या करेगा, बिक्री तो करना है, जो बढ़िया चीज, हाँ दो चार दे दो, दस पंद्रह दे दो, बीस पर बीस दे दो। ऐसे भगवान की कृपा को लेना तो ढेर आ गए, कृपा बहुत बड़ी भारी कृपा आ जाएगी। आप दुरुपयोग करोगे तो लोग क्या करते हैं, दुकान पर जाकर बैठ जाए और बातें करते हैं, खरीदता कुछ भी नहीं है, तो बड़े बड़े चतुर होते हैं, क्या करते हैं, मिर्चों की बोरी लाल झड़का से भाग उठ गया यहाँ से, ये असल क्या करे, उठता तो है नहीं, बैठा भीड़ करता है, माल खरीदता नहीं, यही दशा भगवान की यहाँ होगी। आप ग्राहक बन नहीं सकते, भागोगे वहां से। ये देखा भी है जो ज्यादा गप्पे मारता है, निरर्थक बातें करता है, उसके सामने क्या करें, चुप हो जाए, उठ ही आए, क्या करें, मना करें तो नाराज हो जाए, बड़े आदमी ठहरे, स्वयं तो इतना समय बर्बाद हम कहां से लावे, इस वास्ते उठना पड़ता है, क्या करें। तो ये दशा है निरर्थक चीज नष्ट करने का, निरर्थक समय नष्ट करने का। तो भाइयों बहनों, आप अपना समय सार्थक बनाओ। जो उम्र मिली है वो सीमित है, आपने देखा है अपने गांव में और भी लाख दो लाख वर्षों का, 500-700 वर्षों का कोई प्राणी देखा है, सबकी सीमित सीमित है उम्र। और ऐसे जाल में लगे हुए हो, अपना कल्याण कब करते हो? तो कल्याण करने की बात नया उद्देश्य बनाना नहीं है। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया, मोह क्या, संसार की तरफ फंसे हुए, वो नष्ट होने से आपको स्मृति मिल गई, पुरानी बात हो, हम किस लिए आए थे, जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए हो, सत्संग नहीं करो तो क्या करोगे, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा कल्याण हो जाए उसके लिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, और उसको लेकर के फिर हाय धन दो चीज भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, मात संग्रह करना और भोग भोगना, एतावत इति निश्चिता संपत्ति है, गीता ने कहा है। केवल संग्रह भोग इसमें लगे हुए हैं। समय बड़ा अमूल्य मिला है, समय कितना मूल्यवान है, उस समय को देकर धन कमा सकते हो, समय को देकर विद्वान बन सकते हो, समय देकर बहुत परिवार हो सकते, परिवार वाले हो सकते हो। नष्ट करने के लिए आप नहीं दिया है भाया, ये दिया है भगवान ने कृपा करके, उसको समय कीमती जिससे भगवान मिल जाए उससे झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी डकैती ऐसी करके नरकों का रास्ता कर लेते हो। जो चीज तो मिली है सदा के लिए सुखी होने के लिए, वो समय ऐसे समय खराब करके नरकों की तैयारी कर लेते हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भाइयों बहनों सावचेत हो जाओ, घर में ये बात नहीं हो तो बाहर बातें करने घर जाओ, अथाई घर जाओ, सब घर जाओ, और घर जाकर वहां कर बात करे, घर में बात बाहर बात बात आता जाता, इन बातों में नफो नहीं है, जम मारे ला लातो थे तो सुनो तो से, ये मना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, दयाल जी ने क्यों बिसरी, पांच सात जो भाई है। भेड़ा कैसा लगे प्यारा, पांच सात दो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा, अरे जे बायारो तुम ले तो कर दे न्यारा, न्यारा बहनो सुनो तो जलिए मना काठी घणी ते राम भजन में माठी, खावण ने काठी घणी ते राम भजन में माठी, जमाया रागी सगावती फिरो शहर में नाठी, बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल दीन तू सरी, राम जी दयाल दीन तू। ओढ़ पहर कर एडी निरखे कुण बायारी पढ़ दे, ओढ़ पहर कर एडी निरखे कुण बायारी, जे बायारो हुक्म चले तो चोटी फरुक तो कर दे, जे बायारो हुक्म चले तो चोटी फरुक तो कर दे, बहना सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों भी सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों भी। बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, बायारी निंदा मत कर जो बाया सबरी माया, अमर हो गई मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, ओ अमर हो गई मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, माया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों भी सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों भी सरी। तो मौका मिला है समय चूक पुनि का पछताने, और सूख जाए कृषि तो का बरसा जब कृषि सुखाने, अभी आपके देखो धोखड़ी चलती है आंखें टिमटिमाती है, अगर भगवान का भजन करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मानव शरीर का समय इतना कीमती है सदा के लिए कल्याण हो जाए, यंग लब्धवाचा परम लाभ मन देना था, जिस लाभ के बाद कोई लाभ होता नहीं उस लाभ की प्राप्ति, इसमें तो दुख है कुरुणा भी, तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, गीता के छठे अध्याय का 22 श्लोक है, दुख संयोग भी हो दुख का लेश ही नहीं ऐसा आड़ मिल सकता है सही में, क्योंकि वो आपका है सतचेतन घन आनंद राशि, आप आनंद राशि हो, वो आनंद है आपका, मृग होता है कस्तूरी है उसके नाभि में कस्तूरी होती है गंध आती है, जाकर के घास को गंध आती है मिलती है नहीं, अरे गंध तो भीतर से आती है, ऐसे आनंद तो भीतर से आता है, बाहर जुड़े बाहर बाहर बाहर दौड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ करके भगवान की तरफ चलो, आप अंतर्मुख जाओ निहाल जाओ, इस वास्ते जो उद्देश्य भगवान ने दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है उसको बनाना नहीं है, उसको तो समझना है याद करना है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मूर्ता नष्ट हो जाएगी याद आ जाएगी, उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। तो भाइयों बहनों मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा अच्छा मिला है, इसमें केवल भोगों की तरफ जा रहे हैं, देश बड़ा बर्बाद हो रहा है, कर्जा चढ़ रहा है, मैंने सुना है उन जानने वाला आदमियों से, भारतवर्ष में एक बच्चा जन्मता है और आप जो रहते हो एक एक 6000 पांती आता इतना कर्जा हो गया है, भारतवासियों के एक एक के ऊपर 6000 कर्जा हो गया है, इतना कर्जा चढ़ गया है, अरे फालतू खर्च कर रहे हैं, भगवान में नहीं लगा रहे हैं, मारने में लगा रहे हैं, और 1300 बेचारी वो ईसाई वो कह रही है तुम इन फालतू गर्भ गिराने में पैसा खर्च करते हो, इतना खर्च करो तो लोग कई पालित हो जाए, चौके कहां पर खर्च करो सत्यादास क्यों करते हो, बड़ी जोर से कह रही है, विश्व में उसका एक नाम है सेवा करने वाली, शेठ जी श्री जयदा जी ने कहा था मैं अस्पताल में गया वहां कोड़ी कोड़ी थे, वो कह रही है मेरे बच्चे मेरे बच्चे, ऐसा प्रेम से पुत्र की तरह बना पालन करे, दवाई करे भोजन देवे दूध देवे, तो हमारे बालक है हमारे बच्चे, शेर जी ने व्याख्यान में तो कहा था कैसा तुम बाप, वो कह रही है कि तुम ये गर्भपात मत करो, जोर से संसार में अच्छा काम करने वालों में एक नंबर का उसको पुरस्कार मिला है, ऐसा विश्व में प्रसिद्ध है, सुनी है, वो कह रही है। पर मानेंगे नहीं, संत महात्मा कहते हैं मानेंगे नहीं। घोर पाप है, यह पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का बड़ा भाई पाप है। जो ब्राह्मण है, पंडित है, सत्संग कराता है, सुनाता है, लोगों को मार्ग दिखाता है, उसकी हत्या का बड़ा भारी पाप होता है। वह उनसे दुगुना पाप गर्भपात होता है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित न तस्यास्तस्यास्त त्यागो विधीयते। उसका प्रायश्चित नहीं है, उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, निकाल देना जो गर्भपात करती है। अब पुरुष भी सहमत, स्त्री भी सहमत, बात करो। ऐसे घोर पाप से बचो बहनों भाइयों, बड़ा भारी नीचा समय आ गया कलयुग का। इसमें सावधान हो जाओ, जैसे शीतकाल आता है तो ठंडी से बचो, जैसे गर्मी के दिन आता है तो गर्मी से बचो, ऐसे भयंकर आ जाए कोई रोग तो रोग से बचो, ऐसे ये बड़ा भारी भयंकर रोग आ जाए भारतवर्ष के बिल्कुल विरुद्ध। ये सभ्यता हो गई है महाराज, आज कोई गर्भपात न करे, नियोजन नहीं करे तो कहते ये समझता ही असभ्य आदमी है। आज सभ्य हो गया वो जो ऐसे हत्या करे, जो सभ्य है, परिवार नियोजन करे, कहते इतने खाएंगे कहाँ से। आप ध्यान दे करके सुने और जो पुरानी बात है उनको याद करे, और जो व्यापार करते उनसे पूछे। पहली संख्या थोड़ी थी तब भारत से बाहर बाहर से अन्न आता था भारत वर्ष में, आज जाके बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में भेजते हैं, फल भेजते हैं, आम भेजते हैं, बढ़िया चीजें भेजते हैं, चाट बढ़िया बढ़िया बड़ा भेजते हैं, जूट वगैरह बड़े बढ़िया ये दूसरे देशों को भेजते हैं कि ज्यादा हो जाए तो खाएंगे क्या। अक्ल काम ही पता नहीं। अब पूछो उनको, व्यापारियों को, बाहर से अनाता था खाने के लिए थोड़े थे तब, और ज्यादा हो गए तो जो ज्यादा हो जाए उत्पन्न ज्यादा करेंगे ही, खाएंगे क्या। जमीन कितनी पड़ी है बिना खेतों के, खेत करने उनमें आदमी मिलते नहीं है, 50-50, 60-60 रुपये रोजाना का देने पर मजदूर नहीं मिलता। हमने पहले किया था चातुर्मास मथानिया, आदमी नहीं मिलते, अब मिले कहाँ से आदमी, ये तो नष्ट करने के ऊपर लगे हैं, खाएंगे क्या। 40-50 रुपया रोजाना मिले, उनकी भूख रहेगी क्या, 60-70-100 रुपया खा जाएगा एक दिन में। ये दशा है वर्तमान की, बाजरी होती है वो कहता हमारी बाजरी लो, हमारा ही बीज वो हमारी, इसकी एक सीटा निकलता, लंबा सीटा निकलता एक, और ये थड़ी में बाजरी बोई गई एक 100-125 तो मैंने देखा है, और सुना है कि 300 सीटा एक दाने का होती है बाजरी। तो कहते घाड़ बहुत बड़ी हो गई, शीत काल तक रहती है और छोटी छोटी सीटी निकलती है, और दाना बड़ा बड़ा होता है और मीठा होता है शीतकाल तक, एक दाने से इतना पैदा हो जाओ, वो तो नष्ट करो और हमारा बीज हो जो एक सीटा देगा। ये दशा ऊंधी हो गई है भाइयों बहनों, और गायों को, भैंसों को, जानवरों को मार कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मार करके नष्ट करो और पैदा न होने दो, नष्ट करो। ये दृष्टि का दो ही उपाय है, जिनको तुम मार दो, नया पैदा मत होने दो, और क्या होगा बताओ, और क्या होगा इसका नतीजा। जो उत्पादन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उनको तो पैदा मत होने दो, और जो है उनको मार दो, नतीजा क्या होगा, सुनते है ही नहीं। अरे भाई ऊंधा मत चलो, मत चालो बेमारग पछतरसो, मत चालो बेमारग करी अनित नीत बिन रावण राज गमायो लंका सो, मत चालो बेमारग पछतरसो। रावण वर्ष वर्षती नर नारी, ऐसा रावण है मर गया लंका में चली गई, 100 पुत्र 100 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिस रावण ने खड़ी न पाती, इतना बड़ा परिवार, जब रावण ने रोने वाला नहीं रहा, रोवे कौन, कुटुंब तो मर गया, दूसरे राजी हो गए, रोवे कौन, रावण में रोजे रोने वाला नहीं मिला। ये दशा होगी अनीति से, इसलिए ये दशा होगी। फिर रोग है, मार तो सकते हो और पैदा नहीं होने देते हो, बट पैदा कर लोगे और जीरा दोगे। जन्म पर तो नियंत्रण, मृत्यु पर नियंत्रण किया है, गांव की हमारे पास शिकायत आई है दो बच्चे थे वो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी हो गए, पानी पौना नहीं है, आदशा है, क्यों मर जाए ये तो सच्ची बात है। हम दर्शन में गए, वहां गए मरा एक छोरा, दो छोरे थे, एक को तो पागल कुत्ता खा गया मर गया, अब इस पर आशीर्वाद दो जीता रहे, तुम्हारे घर में खान जिसको तो नष्ट कर दिया, अब कहते आप आशीर्वाद जीता रह जाए, कितनी भयंकर भूल है। अरे आप लोग करते हो, राजी होकर करते हो। मेरे पास शिकायत आई, एक बालिका कहती थी, उसने लिखा मेरे को पत्र आया था, और फिर मेरे भी नहीं, कहते मेरे को पति तंग करते हैं कि तुम ऑपरेशन करा लो। मैं कहता हूँ आपको क्या जोर है, बालकों को मैं पालूंगी। दूसरी बहन हमारे कह रही है आपको चौड़े कहता हूँ, आपके बालक पालक में नहीं हो तो आप दे दो, हमारी कई बहनों के हम पाल लेंगे, दे दो हमारे को, मारो क्यों तुम। जोधपुर में एक संस्था बनी है, मैं गया हूँ संस्था में, 50-60 बालक उनके है, सॉरी बाहर एक क्लीनर लगाया हुआ, चुप कैसे उस क्लीनर को उसने झूले में रख दो, वह मेरे पालन करे हुए तो बच्चा बची है। कई लोग बालकों को ले गए, हम बेटा बनाएंगे, किसका कैसा पता है, ऐसा इस तरह भूख लगी है, उसे बचाओ बच्चों, माताओं बहनों नाश मत करो, अपने शरीर का नाश करती हो। गर्भ गिराने वाली बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जो न करने लायक काम करेगा उसके बाद बिगाड़ ही होगा, सुधार कैसे होगा। तो कहे क्या अर्ज है, ऐसी तो पैदा करती है ज्यादा, जल्दी मरेगी तो हमारे पैदा कम होगा, हमारा तो उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा कि पैदा तो इसी होते हैं। ये जितनी बात माता और भाई बैठे हैं सब माँ की गोद से आए हैं, कोई पिता की गोद से आया है, माँ से पैदा हुआ, पर हम सब माताओं से पैदा हुए, ये हमारी जननी है, माँ है। एक ग्रेजुएट आई थी उसे, वो क्या कहते देखो नारी जाति है ये महिला है, मैंने कहा मेरी पुस्तक देखो, मातृशक्ति का घोर अपमान है, मातृशक्ति कहता हूँ पुस्तक हमारी, मातृशक्ति का घोर अपमान। मैंने मशीन ने देखा कि लड़की है मार दो, महेश्वर की सभा हुई जिसमें लड़कियां तो बहुत थोड़ी रहेगी, लड़का थोड़ा ज्यादा हो गया, अब कैसे विवाह होगा, 35 लड़का लड़कियां और 65 लड़का, गिनती देखा तो इतनी बात आई, अब ये कुंवर मरेंगे और क्या होगा बताओ, ये दशा हो रही है, या फिर भी कहना मानते नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है, मैं फिर भी ऐसे उतावले हो रही। एक घर की ऐसी बात, सासू और सत्संग करने वाली, बहुत सत्संग में आई देखी नहीं, मैं आती हूँ कभी पता नहीं, दो लड़का हो गया, तीसरा लड़का गिराने लगी तो सासू ने कहता मर गया, मना कर दिया तो तीसरा पैदा हो गया, चौथा अपने चार घरे माँ से मिल करके वहाँ वो गिरा दिया और नसबंदी कर दी, क्या ऑपरेट कर दिया, जननी जन की जो वो थेरी होती गिरा दिया। अब वो आई तो कहा पढ़ाने के लिए, तो सासू ने कहा अपने साधारण पाठशाला में पढ़ा दो, ज्यादा धन नहीं है, बड़ी पाठशाला, तुमने पैदा किया ये, तुमने किया, मैंने काम किया, मैं तो मना किया था, तुमने पैदा कर दिया, लड़ती है सास से, ये सुरा तेरे कारण पैदा हुआ, अब कहाँ पढ़ा मैं कैसे करे हो, तो ये दशा हो रही है। माताओं बहनों सावधान हो जाओ, ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, भगवान को याद करो, भजन करो। जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, सब वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को, नेपाल में वृक्ष है तो कहते हैं रोजाना वर्षा होती है, शिया है ना समझ मैंने आवाज सुनी, वृक्ष शो होते हैं तो वृक्ष ज्यादा होने से वर्षा अधिक, मन गति होने अन्न पैदा नहीं होगा, ये अन्न इतना ही हो और फिर मनुष्य ज्यादा पैदा हो जाए तो क्या खाएंगे, बात है जो अधिक पैदा हुए, मैं तो प्रत्यक्ष बात बताई है, थोड़ी संख्या में अन्न बाहर से आता था अपने देश में, आज अपने यहाँ से अन्न बाहर जाता है, फिर संख्या कम करो कम करो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सच्चे जैसे भगवान में लगा जाओ, हे नाथ नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, अब भजन करने के लिए हम आए थे, हम हत्या करने के लिए नहीं, बाल हत्या करने के लिए नहीं, गर्भ हत्या करने के लिए नहीं, गायों की हत्या करने के लिए नहीं, भैंसों की हत्या, जानवरों की खाल इतनी हिंदुस्तान से गई है, सर्पों की खाल, हाथियों की खाल, सिंहों की खाल, मृग की खाल, गायों की खाल, भैंसों की खाल, इतने किसी देश में खाल नहीं, इतनी ख्याल रख के पैदा हुई, और जो कहते हैं ये खेती है पैदा हुआ, मांस इतना हुआ, हड्डियां इतनी है, आप कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता हो आप, अन्नदाता हमारी भूख लगती है तो आपके दरवाजे वहां से मिलता है हमारे अन्न, इस वास्ते कृपा करो। घर का छोरा रो गए तो उसको बोला रखना चाहिए ना, तो आप घर में तो छोरा हो गए, छोरा तो बालकपन में ही मुंह बंद खाता है, हम तो बड़े बूढ़े होने लग गए, आप ही घर का नहीं खाते हैं। हमारे ना दुकान है, ना कोई हमारे खेती है, ना हमारी नौकरी है, ना दलाली है, भूख लगे जाओ घर जाओ आप रोटी देते हो, ये माताएं देती है, इन कारण से हमारा पालन होता है। तो मेरे घर के बालक रोवे तो उसका सुनना चाहिए ना, माई तो काम है कि नहीं, क्यों नहीं सुनोगे आप, तो किस अगर ही रोवेंगे हम बताओ। पहले लोग डाका दादा थे, कोई चोरी आदि तो शिकायत करते हैं कि हमारे डाका पड़े, और राग स्वयं डाका डाले किस खबर रोवे बताओ, इनकारी आगे अब कहाँ जाओगे, किस पर रोवे, जो पालन करने वाले सुने रक्षा करने वाले खाने लग गए। ऐसी दशा हमारे देश की, ऐसी पतन दशा हर एक समय में नहीं हुई है, वो दशा आज हो रही है। भगवान को याद करो, हर एक काम करते हो प्रभु को याद करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हाथ से काम धंधा करो, मुख से भगवान का नाम लेते रहो, हृदय में भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई अपना कोई नहीं, ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, ये छूट जाएगी लोग बाल देंगे, अपना ये भी नहीं, तो अपना कौन है, कहाँ कुटुंब है, कहाँ धन है, कहाँ घर, ये अपना नहीं रहेगा। और ये जरूर होगा, लड़का पैदा होगा कि नहीं होगा संदेह है, लड़का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा संदेह है, ये बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं संदेह है, इसके बेटा बेटी होगा कि नहीं संदेह है, धनवान होगा कि नहीं संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह है, नहीं मरेगा तो जरूरी, तो जरूरी काम तो भूल गए, नया नया काम करी श्यामी करी श्यामी करी श्यामी थी चिंतया, मरी श्यामी मरी श्यामी मरी श्यामी थी विस्मृतम, जो जरूर मना उनको याद रखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, भगवान को तो याद करो, मौत याद रखो, जल्दी जल्दी काम करो, अनित्यम अशुभ लोकम एवं प्राप्त भजे सुमा, भगवान का भजन करो, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तो ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नहीं अहिया फोटोड़ा गेला, कर आगा ने ठाटा ठाकुन रेमन देला, लग तोरा सी झुंड में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में तो भानु भजरे पीव, भले करने का होगा भगवान को याद करो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो समय निकल जाएगा, समय चूक पुनः का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखा दे खेत सुविधा बरसे क्या होगा, वो सिमटे सिर्फ जाएंगे, इस वास्ते अभी प्राण रहते हुए दृष्टि रहते हुए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पापों से बचो, अन्याय से बचो, नरकों से बचो, महापाप से बचो, मेरे पुस्तक दी क्या करे, सुनते हो रहे अब थोड़ा पढ़ो सुनो देखो विचार करो कितना अर्थ कर रहे हो, अपने पैदा हुए बच्चे को आप गिरा देते हो, विश्व विश्व में समृद्ध अपने हाथ से लगाए हुए विश्व के जल को आप विश्व भी नष्ट नहीं करते, अपने हाथ से लगाए अपने हाथ दोनों ने मिलकर बड़े पैदा किया उसका भी नाश करते हो, कितनी क्रूरता है, मात्रा समम नाश से माँ के समान कोई पोषण प्रदान करने वाला नहीं, वो माँ ही नष्ट कर रही है अपने गर्भ को, अब किस कहा जाएगा बच्चा, अरे मेरे बेचारा कुछ अपराध उसने किया नहीं, वो अपनी रक्षा कर सकता नहीं, अरे रो नहीं सकता वो, अपनी रो करके चींचा करके तो कुछ पुकार करे वो रो नहीं सकता, ऐसी उसकी हत्या कर देना कितना महान पाप है, बचो भैरव माता इन पाप से, नारायण नारायण नारायण, अब इसमें कोई पूछना हो तो प्रश्न पूछो, जो शंका रहनी होती, पांच का समय हो चुका।